ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا، ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا، دھجی دھجی رات ملی، جس کا جتنا آنچل تھا اتنی ہی سوغات ملی، جس کا جتنا آنچل تھا اتنی ہی سوغات ملی، جب چاہا دل کو سمجھے ہنسنے کی آواز سنی، جب چاہا دل کو سمجھے ہنسنے کی آواز سنی، جیسے کوئی کہتا ہو، جیسے کوئی کہتا ہو، لے پھر تجھ کو مات ملی، جیسے کوئی کہتا ہو، لے پھر تجھ کو مات ملی، ماتیں کیسے گھاتے کیا جلتے رہنا، ماتیں کیسے گھاتے کیا چلتے رہنا، آٹھ پہر دل سا ساتھی جب پایا، بے چینی پہ ساتھ ملی، ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا، دھجی دھجی رات ملی، جس کا جتنا آنچل تھا اتنی